Pały padają i będą padać. W kumulacji Lotto do wygrania 10 milionów złotych. Graj w punktach Lotto i na lotto.pl. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia. Sobota, 27 września, jest 20. Serwis Anna Zaleśna-Sewera. Moskwa zapowiada zdecydowaną reakcję na rzekome akty agresji wobec Kremla. Kilka tysięcy związkowców OPZZ protestowało w Warszawie, żądali podwyżek. Francuz, który wspiął się na Warsaw Tower w stolicy, jutro ma usłyszeć zarzuty. Szef dyplomacji Rosji grozi NATO na forum ONZ. Siergiej Ławrow zapowiedział, że Moskwa będzie, jak się wyraził, zdecydowanie reagować na skierowane wobec niej akty agresji. Odniósł się w ten sposób do słów prezydenta Donalda Trumpa, który poparł postulat zestrzeliwania rosyjskich samolotów, które wtargnęłyby na terytorium państw NATO. Ławrow stwierdził, że Rosja jest oskarżana o niemalże plany zaatakowania państw NATO i Unii Europejskiej, a zapewnił, że jego kraj nie ma takich intencji. Dość ignorowania głosu pracowników, stop importowi węgla, zielony ład równa się bieda. Z takimi hasłami na transparentach demonstrowali w Warszawie związkowcy OPZZ. Żądali m.in. podwyżek pensji w budżetówce. Posłowie do roboty za 3000 zł! To okropne zwolnienia grupowe. Nie ma w ogóle dialogu. Nikt się nie liczy ze stroną pracowników. Coraz większa bieda. 70-80% to najniższych krajowej pracuje. Więc to niezadowolenie, gdzieśmy przywieźli tu do stolicy. Kiepsko, niskie dochody, ceny w górę, bo podwyżki są nieadekwatne do podwyżek w sklepach. Bo to się od bułki przez ziemniak podnosi, więc... Wszystkim jest źle. Jakby się żyło dobrze, to byśmy tu nie byli. Złodzieje! Złodzieje! W stolicy protestowało kilka tysięcy związkowców. Do rządu nie wejdzie, nie wystartuje też w wyborach na przewodniczącego Polski 2050. Szymon Hołownia ma rekomendację Rady Krajowej Partii, by po jesiennej zmianie na stanowisku marszałka Sejmu zostać wicemarszałkiem. Decyzję Rady Krajowej ogłosiła wiceszefowa Polski 2050 Katarzyna Pełczyńska-Nałęcz. Rada Krajowa jednogłośnie rekomenduje marszałka Szymona Hołownię na pozycję wicemarszałka. To jest dla mnie wielki zaszczyt, tego rodzaju rekomendacja. Mówił Szymon Hołownia. Początkowo nie chciał piastować tej funkcji, ale myślę, że jak zobaczył, jak ile ludzi za nim stoi w tym zakresie, to ta misja będzie kontynuowana. Zdradził szef klubu Paweł Ślis. Marszałek Hołownia powtórzył też, że do rządu się nie wybiera. Zapowiedział również, że nie wystartuje w wyborach na przewodniczącego Polski 2050, ale będzie partię wspierał. Rolą lidera jest też powiedzieć, w pewnym momencie przekazuje pałeczkę w sztafecie. Czy partią zatem pokieruje Katarzyna Pełczyńska-Nałęcz? To nie jest ten dzień, żeby zaczynać kampanię wyborczą. We wtorek Rada Krajowa Polski 2050 ma wskazać kandydata na wicepremiera. Ma się to stać po konsultacjach z klubem parlamentarnym. Małgorzata Naukowicz, Polskie Radio. Na lotnisku Schiphol w Holandii na 45 minut wstrzymano ruch na pasie startowym. Powodem był zauważony przez pilotów dron. Pierwsze zgłoszenia dotyczące bezzałogowca trafiły do kontroli ruchu lotniczego około południa. W poszukiwania maszyny zaangażowano kilka jednostek, w tym policyjny śmigłowiec. Jednak drona ani jego operatora nie udało się zlokalizować. Według służb mogło to być prywatne urządzenie. Około 13 ruch na pasie startowym wznowiono. W ostatnich dniach z powodu dronów zamykano m.in. lotnisko w Oslo oraz kilka portów lotniczych w Danii. Niemcy zmieniają prawo, żeby pozwalało reagować na drony. Nad krajem naszych zachodnich sąsiadów też pojawiły się w tym tygodniu bezzałogowca. Drony zostały zauważone nad Szlezwikiem-Holsztynem, landem leżącym najbardziej na północy Niemiec, graniczącym z Danią, gdzie dziś kolejny raz w tym tygodniu widziane były nad lotniskiem, tym razem wojskowym. To są akty sabotażu i szpiegostwa. Te akcje dotarły także nad część Niemiec. Nasi sąsiedzi mówią o licznych obecnościach dronów o różnym natężeniu. Najczęściej obserwujemy duże drony, takie, jakich nie sprzedaje się w marketach. To wskazuje na zaplanowaną akcję, ocenił szef niemieckiego MSW. Aleksander Dobrin powiedział też, że w jego resorcie trwają prace nad zmianami w prawie. Łatwiej ma być o współpracę policji z wojskiem. Zostanie też powołane Centrum Obrony przed Dronami, które nie tylko będzie koordynować działania obronne, ale też inicjować projekty naukowe pozwalające nadążać za rozwojem technologii dronowych. Z Berlina Adam Gruczewski, Polskie Radio.

Od tamtego czasu polski krajobraz uległ pod tym względem gruntownemu przeobrażeniu, a doniesienia o terapeutycznym potencjale tych substancji zaczęły pojawiać się w dużych mediach i wzbudziły szerokie zainteresowanie, co ma zarówno jasne, jak i ciemne strony. To fragmencik z samego początku książki pod tytułem Czy psychodeliki uratują Polskę, której autor Maciej Lorenc jest naszym gościem. Witam cię serdecznie. Dzień dobry, dziękuję za zaproszenie. Maciej Lorenc w pliku tekstowym, ja się nazywam Max Cegielski, audycja książkowa o literaturze pisanej po polsku w Trójce w każdą sobotę o godzinie 20:00 i oczywiście wszystkie odcinki, które powstały do tej pory, ponad rok już istnienia pliku tekstowego, dostępne online zarówno na stronach Trójki, jak i w różnych popularnych serwisach streamingowych. A Maciej Lorenc jest socjologiem, współzałożycielem Polskiego Towarzystwa Psychodelicznego. Jest także autorem książek wydanych podobnie jak ta, przez krytykę polityczną. Czy psychodeliki uratują świat, a także Grzybobranie, czyli kulturowa historia psylocybiny. To była książka z 2023 roku. I zacznijmy, Macieju, od pytania pozornie retorycznego. Czy psychodeliki uratują Polskę? To znaczy w jakim sensie? I może też od razu wytłumaczmy naszym słuchaczom i słuchaczkom, że to nie jest książka undergroundowa, tylko to jest książka naukowa i to nie jest książka, która zachęca do samodzielnego stosowania i testowania psychodelików, tylko umieszczasz je w bardzo szerokiej naukowej perspektywie. Tak, to znaczy zależało mi na tym, żeby podobnie jak w przypadku mojego debiutu z 2019 roku, czyli Czy psychodeliki uratują świat, zebrać grono ekspertów z różnych dziedzin i wypytać ich o to, w jaki sposób oni myślą o potencjale psychodelików, zarówno w odniesieniu do zastosowania terapeutycznego czy medycznego, bo to jest temat, który w ostatniej dekadzie wzbudził bardzo duże zainteresowanie mediów, naukowców, również inwestorów, ale również zapytać ich o potencjał właśnie psychodelików w takim szerszym kontekście społecznym, kulturowym czy politycznym. Oczywiście no, tytuł zarówno tej mojej pierwszej książki, jak i tej mojej najnowszej książki odnosi się do takiej narracji dotyczącej bardzo idealistycznego postrzegania psychodelików. To jest w pewnej mierze nawiązanie do ideałów kontrkultury hipisowskiej, która no, wierzyła bardzo w transformującą moc psychodelików. No, głównie na płaszczyźnie kulturowej, ale również na płaszczyźnie indywidualnej. Ta transformacja kulturowa miała z założenia nastąpić poprzez transformację indywidualną. No wiadomo z perspektywy tych kilku dekad, że te wyobrażenia czy te ambicje były na wyrost nieco, może trochę naiwne, no ale tytuły książek, jak sam wiesz, powinny jednak wzbudzać jakieś tam zainteresowanie, być może jakieś kontrowersje, więc zdecydowałem się ponownie nawiązać do tego tytułu, tej mojej pierwszej książki. I no generalnie jak przygotowywałem moją pierwszą książkę, to tak jak tutaj przeczytałeś przed chwilą, ten temat w ogóle nie był obecny w debacie publicznej w Polsce. Jeżeli już się pojawiał, to raczej psychodeliki były przedstawiane w bardzo negatywnym świetle, jako groźne narkotyki, które stanowią zagrożenie dla porządku publicznego. No i wtedy też się tak zastanawiałem, czy przygotowywanie takiej książki w Polsce nie jest trochę samobójstwem zawodowym. I tak zastanawiałem się, co ja będę w zasadzie robić dalej w życiu. No i wpadł mi do głowy taki pomysł, że być może za kilka lat będę w stanie zrobić kontynuację, ale już z polskimi ekspertami, gdy na tym polskim podwórku zacznie się dziać coś analogicznego do tego, co dzieje się od już prawie dwóch dekad na Zachodzie. Jest to nazywane takim renesansem psychodelicznym. Zapomniałem o tym pomyśle i przypomniałem sobie stosunkowo niedawno, półtora roku temu. No i zaproponowałem krytyce politycznej. Spotkało się to z entuzjazmem, więc napisałem do 25 osób z różnych dziedzin. To są zarówno eksperci w obszarze zdrowia psychicznego pracujący, psychiatrzy, terapeuci, jak i no, mykolożka jest. Są kulturoznawcy, farmakolodzy, więc no, starałem się możliwie najbardziej interdyscyplinarnie podejść do tematu ponownie. Książka jest rzeczywiście interdyscyplinarna. Zaczyna się od krótkiej historii psychodelików w Polsce, właśnie o której zaraz chciałbym się ciebie o to zapytać. Potem po tym wątku takim naukowo-terapeutycznym jest też właśnie taka, powiedziałbym, trochę puenta, gdzie mamy nową duchowość, kulturę psychodeliczną w Polsce, sztukę psychodeliczną, kontrkulturę i tak dalej, i tak dalej. Ale może wyjaśnijmy na wszelki wypadek słuchaczom i słuchaczkom Trójki, Ponieważ niektórzy, jak słyszą psychodeliki, to myślą narkotyki. Ale trzeba by wytłumaczyć, co to są te psychodeliki. No, psychodeliki są narkotykami w takim rozumieniu prawnym, to znaczy są nielegalnymi środkami psychoaktywnymi. Natomiast gdy przyłoży się do nich taką definicję bardziej medyczną, no to już stosunkowo mało one pasują do tego wyobrażenia na temat tego, czym jest narkotyk, no czyli jakby substancja, która wpędza w uzależnienie, powoduje pewnego rodzaju degradację w organizmie i poprzez to również w społeczeństwie. No potencjał taki, znaczy profil bezpieczeństwa psychodelików jest stosunkowo wysoki w porównaniu do innych substancji psychoaktywnych, w tym również mówię, znaczy mam tutaj na myśli również alkohol, czy no, nikotynę w różnych formach. Nie są to substancje, które wywołują uzależnienie i taką kompulsywną chęć przyjmowania niekontrolowanego. Natomiast no, za takie najbardziej klasyczne psychodeliki uważa się psylocybinę występującą w grzybach rosnących na wszystkich kontynentach niemal, LSD, które pewnie jest najbardziej znane spośród tych substancji, meskalinę, która jest pierwszym psychodelikiem odkrytym przez zachodnią naukę jeszcze pod koniec XIX wieku i dimetylotryptaminę, która jest substancją czynną, która w największym stopniu odpowiada o zadziałanie psychoaktywne wywarów nazywanych tak zbiorczo ajałaską, południowoamerykańskich napojów, które są w ramach takich ceremonii szamanistycznych spożywane od dość dawna. To po tych wszystkich wyjaśnieniach wróćmy do Polski, bo to, co mnie bardzo zainteresowało w tym wstępie, czyli tej polskiej historii psychodelii, to jest to, że okazuje się, że zarówno przed wojną, w epoce, że tak powiem, Witkacego, jak i po wojnie w PRL-u prowadzono w Polsce, no unikatowe w zasadzie, jak na tamte czasy, badania właśnie psychologiczne, powiedzmy, nad różnymi psychodelikami. Czy musisz o tym opowiedzieć? Tak, to znaczy, no na wstępie trzeba zaznaczyć, że jakby skala tego zjawiska była w PRL-u zdecydowanie mniejsza niż w krajach anglosaskich, takich jak, no przede wszystkim Stany Zjednoczone tutaj aż do dziś dominują, jeżeli chodzi o liczbę i taką też innowacyjność badań nad psychodelikami. Natomiast rzeczywiście już w okresie dwudziestolecia międzywojennego stosunkowo niedługo, bo tam kilka lat po wprowadzeniu meskaliny przez firmę farmaceutyczną Merck na rynek, eksperymentował z nią profesor Stefan Schumann z Uniwersytetu Jagiellońskiego. On był psychologiem, pedagogiem, również studiował filozofię i estetykę, więc jak gdyby podchodził do tych doświadczeń meskalinowych od strony takiej, powiedzmy, wizualnej, głównie skupił się na wizualnej warstwie tych doznań meskalinowych i zaprosił do tych eksperymentów kilku artystów wizualnych, między innymi Witkacego, który pod wpływem meskaliny też sporządził ilustrację. Sam Witkacy zresztą Schumana zapoznał z meskaliną. W latach 20. przyjmował ją zarówno w formie właśnie syntetycznej od firmy Merck, jak i w formie wysuszonego pejotlu, który no, nie był zbyt łatwo dostępnym, zwłaszcza w tamtym czasie, materiałem, ale udało się Witkacemu wejść w posiadanie tego kaktusa wysuszonego. No i sam podzielił się też spostrzeżeniami na temat meskaliny w 1932 roku w swojej książce Narkotyki. Kończy ten swój wywód na temat pejotlu takim bardzo optymistycznym nawołaniem: ocknijcie się, palacze, pijacy i inni narkomanie póki czas. Teraz parafrazuję, ale na sam koniec stwierdza: niech żyje pejotl. Jeżeli okaże się pejotl odtrutką na właśnie różnego rodzaju uzależnienie od środków psychoaktywnych, takich jak właśnie alkohol, nikotyna czy kokaina, z którą też eksperymentował Witkacy. No i to jest o tyle też ciekawe, że dopiero dwie dekady później psychiatrzy pracujący w Kanadzie zaczęli szerzej sprawdzać potencjał właśnie psychodelików w odniesieniu do leczenia uzależnień. Jednym z nich był Humphrey Osmond, brytyjskiego pochodzenia psychiatra, który zresztą ukuł termin psychodeliki, próbując z Adosem Huxleyem znaleźć nową nazwę dla tej grupy substancji. Wcześniej nazywano je psychotomimetykami, czyli substancjami wywołującymi stan imitujący psychozę, albo halucynogenami, czyli środkami wywołującymi halucynacje. Oni stwierdzili wspólnie, że nowa nazwa, taka bardziej adekwatna, powinna brzmieć psychodeliki, czyli substancje odsłaniające zawartość umysłu. No, tak jak powiedziałem, najbardziej znanym psychodelikiem jest prawdopodobnie LSD i ono było najszerzej stosowane właśnie w tej pierwszej fali badań nad psychodelikami w latach 50. i 60. Zostało ono wprowadzone na rynek w 1947 roku przez firmę farmaceutyczną Sandoz. No i już rok później w PRL-u zaczęto prowadzić nad nią badania. Na Wydziale Lekarskim Uniwersytetu Uniwersytetu Jagiellońskiego, który niedługo później został przekształcony w Akademię Medyczną, a obecnie jest to Collegium Medicum UJ-u. No i w tych eksperymentach brał udział między innymi Antoni Kępiński, czyli jeden z najbardziej wpływowych psychiatrów prawdopodobnie w ogóle w historii Polski. Nadzorował je również Jerzy Aleksandrowicz, inny bardzo, bardzo wpływowy lekarz, psychiatra. Wyniki tych eksperymentów były dla nich rozczarowujące. Oni próbowali stosować LSD jako taki, powiedzmy, amplifikator procesów związanych z zaburzeniami psychotycznymi. Zresztą zgodnie z sugestią i zaleceniem producenta. Sprawdzano, czy po prostu osoby zmagające się ze schizofrenią, gdy poda im się taki środek, który wzmocni ich to rozregulowanie psychiczne, czy być może to będzie mieć jakieś skutki lecznicze. Stwierdzono, że było nasilenie objawów chorobowych, ale niekoniecznie jakieś efekty terapeutyczne następowały. W związku z czym zawieszono te eksperymenty. Później wrócono do nich już w Akademii Medycznej w Krakowie z udziałem kilku artystów. No ale ponownie okazało się, że w ich ocenie działanie LSD było zbyt nieprzewidywalne, więc przerwano te eksperymenty. Bo to jest zresztą bardzo ciekawy moment, kiedy po raz kolejny ta historia łączy się z historią sztuki w Polsce, bo mówiliśmy o Witkacym, a tutaj to, o czym ty wspomniałeś, to rozumiem, chodzi o grupę Oneiron i okolice. Nie. To jest jeszcze inne. Jeszcze byli to jest inni jeszcze artyści, inna tak? Historia. Tak, znaczy tam akurat w tych eksperymentach na przełomie lat 50. i 60. brali udział między innymi artyści związani z Piwnicą pod Baranami, czy były mąż Wisławy Szymborskiej, Adam Włodek, który zresztą na łamach Przekroju kilka lat później opisał swoje doświadczenia w artykule zatytułowanym 6 godzin psychozy. No i tam na tej pierwszej stronie Przekroju ostrzegano, że jest to właśnie środek, który jest wywołuje objawy takie, jakich doświadczają osoby chorujące na schizofrenię. Sam Włodek no, miał dosyć nieprzyjemne doświadczenia pod wpływem LSD, natomiast w tym artykule przyznał, że zgodziłby się na ponowne przyjęcie tej substancji. No, warto też dodać, że w tamtym czasie Przekrój to były bardzo wysokie nakłady, sięgające kilkuset tysięcy egzemplarzy, więc zarówno taka nieprzychylna opinia ze strony tak wpływowych psychiatrów jak Kępiński czy Aleksandrowicz, jak i tego rodzaju doniesienia medialne, dosyć takie no, niepokojące, mogły przyczynić się do tego, że te badania w PRL-u nie były tak szeroko zakrojone jak w krajach zachodnich. Natomiast jeżeli chodzi o grupę Oneiron, to mniej więcej dekadę później, głównie Andrzej Urbanowicz w Katowicach, no początkowo trochę zainspirowany sztuką psychodeliczną, głównie znaną z okładek płyt, które do niego docierały, no, zaczął malować takie obrazy o stylistyce psychodelicznej. Początkowo wspomagał się substancjami, które były łatwiej znacznie dostępne w okresie PRL-u, czyli no, głównie alkoholem, ale również amfetaminą. I dopiero kilka lat później w szpitalu psychiatrycznym w Stroniu Śląskim udało mu się wziąć udział w takich eksperymentach. Też był nimi rozczarowany, być może dlatego, żeby no mógł mieć trochę takie wygórowane oczekiwania odnośnie do tego, co może się mu wydarzyć. Natomiast nie zrezygnował z tych eksperymentów. Później je kontynuował już poza kontekstem klinicznym. No i tak, no, ta grupa Oneiron wywarła, w zasadzie tak patrząc wstecz na historię polskiej sztuki psychodelicznej, no to prawdopodobnie była takim najbardziej spektakularnym przedsięwzięciem. I warto ją wspominać, na szczęście ona w różnych badaniach, książkach, w książce Rafała Księżyka, ale też na wystawach, między innymi tych, które robi Stanisław Ruksza, ona powraca. Natomiast chciałbym, żebyśmy zostawili sztukę i weszli na grunt bardzo naukowy, dlatego że wydaje mi się, że to jest siła książki naszego gościa Macieja Lorenca. Czy psychodeliki uratują Polskę? Ze znakiem zapytania. Książka wydana przez Krytykę Polityczną. Dlatego że z jednej strony wydaje mi się, że żyjemy już w czasie, w którym jesteśmy bardzo przyzwyczajeni do w ogóle pewnej ogólnej medykalizacji. Mhm. Wydaje mi się, że bardzo ciekawie o tym mówi jeden z twoich gości, lekarz Grzegorz Kuczyński. To jest rozdział Integracja psychodeliczna okiem psychiatry. Dlatego, że on tłumaczy to, co dla mnie było podstawowym pytaniem. No bo jesteśmy przyzwyczajeni, że my, że nasze dzieci mają przepisane przez psychiatrów różnego typu leki, które mają na różne sposoby poprawiać samopoczucie, leki na ADHD i tak dalej, i tak dalej. Natomiast tutaj właśnie czytam, że te leki określamy jako SSRI. To zaraz wyjaśnisz, które to są. działają poprzez zmniejszenie dyskomfortu i zniwelowanie nadmiaru emocji. One jakby, o właśnie, spłaszczają życie emocjonalne. Natomiast psychodeliki opisuje się jako niespecyficzne amplifikatory, czyli że ich jakby sposób działania jest zupełnie inny. One w pewnym sensie wzmacniają coś, ale po to, żeby mógł nastąpić przełom, tak? Mhm. Więc no właśnie, jak to jest z tymi zwykłymi lekami, do których jesteśmy przyzwyczajeni, a z psychodelikami? Mhm. To znaczy tak, pierwszą taką generacją leków antydepresyjnych były inhibitory monoaminooksydazy i kilka innych podobnych grup, które w latach 50. weszły na rynek. W zasadzie były to początki takiej psychofarmakologii, to znaczy psychiatria dopiero wtedy zaczynała wchodzić w posiadanie narzędzi takich farmakologicznych, za pomocą których mogła sobie próbować poradzić zarówno z zaburzeniami psychotycznymi, jak i depresyjnymi, no ale nie były to, umówmy się, najbardziej skuteczne jeszcze wtedy środki, miały dużo skutków ubocznych. Drugą generacją leków antydepresyjnych były właśnie leki SSRI, czyli selektywne inhibitory wychwytu zwrotnego serotoniny, takie jak Prozac, najbardziej znany prawdopodobnie środek tego rodzaju. Ja często o tym wspominam, ale no w 90 roku na okładce amerykańskiego Newsweeka przedstawiono tabletkę Prozacu z podpisem, że jest to przełomowy lek na depresję. Tymczasem w 2021 również na okładce amerykańskiego Newsweeka przedstawiono grzyby wysuszone psylocybinowe z podpisem, że prawdopodobnie jest to największa innowacja w leczeniu depresji od czasu Prozacu. No i rzeczywiście psychodeliki według niektórych są taką trzecią, nową generacją leków antydepresyjnych. Mogą przynajmniej być, bo to może trzeba zaznaczyć, że jeszcze żaden z tych środków nie jest zarejestrowany jako środek, jako produkt leczniczy. Nie zostały również ukończone badania kliniczne tej trzeciej fazy, czyli takie wieloośrodkowe, duże badania z dużą liczbą uczestniczek i uczestników, więc no nie jest tak, że w sumie można nazywać te środki lekami na obecnym etapie i też w ogóle różnią się one znacząco od tego, co zwykliśmy nazywać, czy jakby medycyna zwykła nazywać lekami, czy jakby w takiej wyidealizowanej postaci. Był taki bakteriolog Paul Ehrlich, który stworzył ponad 100 lat temu taką koncepcję Zauberkugel, magicznego pocisku. Opisywał w ten sposób taki idealny lek, który będzie precyzyjnie działać na daną chorobę, a jednocześnie będzie mało toksyczny, nie będzie uszkadzał tkanek zdrowych i też będzie działać niezależnie od kontekstu, niezależnie od relacji pomiędzy pacjentem a lekarzem, który podaje ten lek. No i takim prawdopodobnie najbliższym temu ideałowi środkami są niektóre antybiotyki, takie precyzyjnie działające. Natomiast no, psychodeliki wiele wskazuje na to, że jeżeli w ogóle mają potencjał taki terapeutyczny, leczniczy, no to działają dokładnie od tych wszystkich niefarmakologicznych czynników, takich jak otoczenie, w którym są przyjmowane, atmosfera, która panuje w pomieszczeniu, również odpowiednia intencja, odpowiednie nastawienie, odpowiednie przygotowanie i odpowiednia integracja. Więc psychiatria no, niejako zachwyciła się psychodelikami w ostatniej dekadzie. Zresztą do Polski ta fala również dotarła na początku września na zjeździe psychiatrów polskich w Krakowie. To jest konferencja Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego. Było aż 5 sesji poświęconych w pełni psychodelikom i też wiele porozrzucanych wykładów w innych sesjach. Badania nad psychodelikami w Polsce obecnie prowadzi między innymi profesor Agata Schulz, która jest zresztą jedną z moich rozmówczyń. Ona pełni obecnie funkcję prezeski Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego, co też, no, gdy przygotowywałem pierwszą swoją książkę kilka lat temu, no to trudno mi było sobie wyobrazić, że za kilka lat pani prezes Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego będzie nadzorować badania dotyczące wpływu psylocybiny na depresję. Właśnie ona akurat sprawdza wpływ psylocybiny w połączeniu z tymi konwencjonalnymi lekami doustnymi z grupy SSRI. I jest to badanie finansowane przez Agencję Badań Medycznych, czyli z naszych wspólnych podatków. No, natomiast trochę wszedłem w dygresję. Ale bardzo dobrze, że to wytłumaczyłeś. Natomiast jak rozumiem, właśnie te leki SSRI, po pierwsze nie wiemy do końca, czy one na pewno w zasadzie działają. Po drugie właśnie mają być tym magicznym pociskiem, który po prostu szybko załatwia sprawę. Natomiast psychodeliki mają działać, no właśnie spróbujmy wytłumaczyć, jak to ma w zasadzie działać. Co to są te niespecyficzne amplifikatory? Mm. Tak, znaczy to jest pojęcie, które wprowadził jeden z pionierów badania z psychodelikami, Stanisław Grof, czechosłowackiego pochodzenia, psychiatra, później pracujący w Stanach Zjednoczonych. No chodzi tutaj generalnie o to, że działanie psychodelików w porównaniu z większością leków i też z większością innych środków psychoaktywnych jest znacznie bardziej nieprzewidywalne i zależne od tego, co jest wewnątrz i co jest na zewnątrz osoby, która taki środek przyjmuje. Więc no, w ramach terapii chodzi o to, żeby niejako poprowadzić ten proces terapeutyczny. Tutaj nie chodzi o to, że samo podanie substancji ma cokolwiek zmienić, chociaż tego też na tym etapie nie wiemy. Być może rzeczywiście samo w sobie może to być jakoś tam uzdrawiające, bo są też prowadzone badania z bardzo ograniczonym zakresem wsparcia psychologicznego, czyli w zasadzie bez integracji doświadczenia. No i według niektórych firm, które takie badania sponsorują, może to też być samo w sobie jakby lecznicze. Natomiast biorąc pod uwagę względy bezpieczeństwa, no to jednak zapewnianie możliwie najszerszej opieki psychoterapeutycznej zarówno przed podaniem, jak i pod wpływem substancji, jak i po zakończeniu takiej sesji, no wydaje mi się niezbędne i też wielu psychiatrów spośród moich rozmówców i rozmówczyń, no wszyscy raczej w tym kierunku zmierzają, jeżeli chodzi o model, który mógłby być rzeczywiście wdrożony, to znaczy no trzeba zadbać o bezpieczeństwo ludzi, ponieważ reakcje mogą być nieprzewidywalne, niektórzy ludzie mogą wręcz czuć spotęgowanie pewnych no, stanów dysforii, takiej dyskomfortu, przygnębienia, rozpaczy, może być też konfrontacja z jakimiś wypartymi, nieprzyjemnymi, traumatycznymi wspomnieniami. Więc to no, lepiej nie pozostawiać człowieka samemu sobie w takich sytuacjach. Ale to jest ciekawe bardzo, bo to oznacza, że tak naprawdę psychiatrzy korzystają z doświadczeń undergroundu. To znaczy w tym sensie, że na przykład w ayahuasce są właśnie przecież szamani, dobra, czy przewodnicy. Nazwijmy może to będzie bezpieczniejsze słowo. Przewodnicy, prawda? Z kolei to, o czym też wielokrotnie wspominasz w książce, czyli mamy właśnie te doświadczenia undergroundowe, no każdy, kto miał do czynienia z różnymi substancjami psychodelicznymi, wie, że bardzo łatwo złapać tego tak zwanego, i tutaj nawet twoi naukowcy też używają tego słowa, bad tripa, czyli że trzeba właśnie zadbać o to, żeby spożywać je w odpowiednim towarzystwie, w odpowiednim nastroju paradoksalnie, czyli że one nie zmienią twojego nastroju ze złego na dobry, tylko lepiej być właśnie w dobrym nastroju i tak dalej, i tak dalej. I teraz to wszystko, co od czasu Barrowsa, Kerouaka, hipisów my wszyscy wiemy, to teraz tak naprawdę psychiatrzy z tego korzystają, tylko robią to w sposób naukowy już. Tak, no i w warunkach klinicznych można rzeczywiście dostrzec sporo jakichś tam zbieżności, no ale nawet taka bardziej oczywista, bardziej oczywisty obszar, w którym obecna medycyna psychodeliczna czerpie z doświadczeń undergroundu, polega na tym, że no, tak jak powiedziałem wcześniej, no w ostatniej dekadzie nastąpił taki no, wybuch dosłownie zainteresowania psychodelikami i nastąpił przypływ inwestorów, pojawiło się mnóstwo startupów, zainteresowały się też tymi substancjami duże stosunkowo firmy gdzieś tam farmaceutyczne i takie biotechnologiczne. Natomiast wcześniej, przez kilka dekad, środki finansowe na badania nad psychodelikami finansowały organizacje działające non-profit, które pozyskiwały środki od filantropów zamożnych, a jednocześnie sympatyzujących niejako, czy z ruchem kontrkulturowym, czy z mających no, własne doświadczenia jakieś z psychodelikami, które taki rodzaj misyjności w nich jakoś tam rozbudziły. No i zgodnie z moją wiedzą jest to dość bezprecedensowa sytuacja, w której organizacje non-profit gromadzą środki właśnie od filantropów na badania takie wstępne, pilotażowe, przeprowadzają je, to są miliony dolarów, przeprowadzają je, następnie firmy farmaceutyczne i taki establishment psychiatryczno-naukowy stwierdza, że okej, no rzeczywiście coś jest na rzeczy, no to teraz wjeżdża kapitał i niejako zawłaszcza, czy zgarnia jak gdyby te odkrycia, które wcześniej dzięki garstce entuzjastów były w ogóle możliwe. No ale czy tutaj nie jest, czy w tym nie tkwi pewien paradoks? Jeden zresztą z twoich rozdziałów ma w haśle, że kontrkultura i amerykański imperializm. To znaczy, że w momencie, kiedy się rozpowszechni informacja, a rozpowszechniła się, o, że w Dolinie Krzemowej to stosują microdosing, i w tym momencie następuje właśnie połączenie po raz nie pierwszy i pewnie nie ostatni elementu właśnie kontrkultury ze światem po prostu biznesu, który wychodzi z założenia, że właśnie warto w to zainwestować, bo być może będziemy jeszcze bardziej efektywni po terapii różnymi substancjami psychodelicznymi. Tak, no i rzeczywiście o substancjach psychodelicznych w superlatywach wypowiadają się osoby bardzo wpływowe, jeżeli chodzi również o kontakty z obecną ekipą rządzącą w Białym Domu. To znaczy, no, Elon Musk nieraz właśnie wypowiadał się pozytywnie, czy tweetował pozytywnie na temat psychodelików. Peter Thiel, który jest jednym z twórców PayPala, ale również oprogramowania Palantir, które służy amerykańskim agencjom rządowym do w gruncie rzeczy inwigilacji obywateli. Jest też taki przedsiębiorca Christian Angermayer, który no, w panelach dyskusyjnych zdarza mu się twierdzić, że z dużym entuzjazmem, że terapia psychodeliczna to jest, czy sesja psychodeliczna to jest tak, jakby ktoś upchnął kilka lat psychoterapii w parę godzin. No i to jest... Optymalizacja. No, myślę, że to jest dosyć naiwne podejście pod wieloma względami, też dobrze wpisujące się w jakieś takie ciągoty nas wszystkich, być może żyjących współcześnie właśnie w neoliberalizmie, ciągoty do poszukiwania szybkich, łatwych rozwiązań skomplikowanych problemów. To znaczy, no nie jest tak, że jak ktoś ma depresję lekooporną, to przyjęcie psylocybiny go trwale z tej depresji wyleczy, żeby był ponownie produktywnym członkiem, żeby był produktywnym pracownikiem, członkiem społeczeństwa. Tak. Zresztą też wiele osób w tym ruchu psychodelicznym, czy jakby zainteresowanych kulturą psychodeliczną zwraca uwagę na to, wliczając to również klinicystów, którzy prowadzą tego rodzaju badania, że dopóki nie zmienimy warunków, w których żyjemy, no to psychodeliki będą kolejną taką huxleyowską somą, czyli ludzie będą dostawać psylocybinę, wychodzić z depresji, też nie wszyscy, no ale wychodzić z depresji, po 3 miesiącach będą z powrotem wpadać w depresję, no bo wrócą do pracy, która nie daje im spełnienia, do, nie wiem, jakiejś konstelacji rodzinnej, która jest dla nich źródłem napięć, do społeczeństwa, które nie daje jakiegoś poczucia bezpieczeństwa socjalnego, będą się konfrontować z poczuciem niepewności związanym ze zmianami klimatycznymi, które postępują, więc dopóki nie przeniesiemy uwagi na problemy społeczne, czy jakby na takie, powiedzmy, systemowe, odnoszące się do warunków, w których tak naprawdę żyjemy, no to naiwnością byłoby zakładanie, że psychodeliki uratują Polskę, czy jakikolwiek inny czy kraj, świat. Czy cały świat. No właśnie, w tym momencie w pliku tekstowym trochę odeszliśmy od najnowszej książki, czy psychodeliki uratują Polskę, do ogólnego pytania, czy uratują świat, ale wydaje mi się, że to jest ważny wątek. Zaraz wrócimy do tych możliwych pozytywnych stron, no tylko pomyślałem sobie, że psychodeliczny technofeudalizm faszystowski byłby, wiesz, no jak z Filipa Dicka najmroczniejszych snów po prostu, prawda? Więc trzeba jakby uważać na to zagrożenie, tak? I rozumiem, że w tym świecie, w którym ty jesteś już od lat, bo może właśnie też trochę o tym powiedzmy, to napięcie właśnie pomiędzy, nie wiem, powrotem do kontrkultury, nowymi pieniędzmi startupowymi, naukowością i tak dalej, że to napięcie jest jakby wyczuwane, tak? I analizowane jakoś. I ci specjaliści, z którymi rozmawiasz, mają tego świadomość też, tak? Tak, znaczy w ogóle ilość napięć, które pojawiły się w odniesieniu do psychodelików w ostatniej dekadzie jest... no dosyć duża, znaczy te napięcia dotyczą zarówno jakby starcia ludzi zainteresowanych tematyką versus reszta społeczeństwa, która jest przerażona tym, że ktoś chce dawać chorym psychicznie narkotyki, nie? Jakby mówiąc tak z przymrużeniem oka. Natomiast nawet wewnątrz tego środowiska psychodelicznego no pojawia się bardzo dużo napięć, to znaczy z jednej strony są użytkownicy, którzy ze względów też takich uwarunkowań kulturowych podchodzą, nie mówię tutaj o wszystkich, ale jakby jest taka tendencja widoczna, podchodzą z niechęcią do establishmentu, do biomedycyny, więc no, niekoniecznie z entuzjazmem wypowiadają się czy w internecie, czy w innych kontekstach o tym, że teraz naukowcy prowadzą badania nad tymi substancjami i chcą je wprowadzać do systemu medycznego, żeby psychiatrzy mogli z nich korzystać, albo terapeuci mogli z nich korzystać. Też duże kontrowersje wzbudza właśnie ten kapitał, który płynie niejako do tych firm, które prowadzą badania ze strony inwestorów. No to w tym momencie jest no, ogromna branża, warta miliardy dolarów i według różnych raportów w ciągu najbliższych kilku lat wartość tej branży wzrośnie co najmniej dwukrotnie, więc no to jest też źródłem napięć. Są też napięcia dotyczące jakby w samym środowisku naukowym odnośnie do metodologii prowadzenia badań, czy no, podstawowe zastrzeżenie polega na tym, że większość tych badań, tych eksperymentów klinicznych, które dotychczas zostały przeprowadzone, opierało się zgodnie ze złotym standardem badań klinicznych na metodzie podwójnie ślepej próby, czyli podwójnego zaślepienia. No, chodzi generalnie o to, żeby stworzyć warunki, w których ani uczestnik eksperymentu, ani osoba prowadząca eksperyment nie była w stanie się domyślić, czy w kapsułce było placebo nieaktywne, albo komparator jakiś aktywny, czy ta substancja badana. No bo dosyć szybko ludzie się orientują po upływie godziny, że dostali na przykład wysoką dawkę psylocybiny albo... Albo odwrotnie, że nic nie dostali. Tak, że nie dostali nic, tak. No i są rozczarowani, tak. A mimo wszystko trzeba z nimi siedzieć przez parę godzin i z tym rozczarowaniem jakoś pracować. Więc to jest podstawowe zastrzeżenie, natomiast od wielu też naukowców słyszałem takie całkiem przekonujące gdzieś tam zastrzeżenia ogólnie wobec badań prowadzonych nad produktami leczniczymi, że bardzo łatwo jest manipulować wynikami badań w zależności od tego, jakie oczekiwania ma sponsor tych badań. Też zresztą, jeżeli wyniki eksperymentów są jakby niesatysfakcjonujące czy niezadowalające dla firmy sponsorującej takie badania, no to nie ma ona obowiązku ich upubliczniać. No tak, więc oczywiście. Ale słuchaj, ale to jest też tak, bo ja wspomniałem o microdosingu, więc może to też na wszelki wypadek wyjaśnimy, że chodzi o zażywanie bardzo minimalnych dawek różnych psychodelików, które jakby nie powodują takich głębokich stanów, tylko raczej jakieś takie bardziej delikatne, mówiąc w skrócie. Z drugiej strony, w tym jakby to jest, tu mamy właśnie ten jakiś psychodeliczny technofaszyzm, a z drugiej strony, tak jak twoja poprzednia jeszcze książka Grzybobranie, kulturowa historia psylocybiny. I też w tych rozmowach z nowej książki też to przecież powraca. Wszystkie te środki zmieniające świadomość w dawnych, tradycyjnych społeczeństwach były stosowane w sposób niesłychanie zrytualizowany, prawda? To było działanie w zasadzie grupy, albo jeżeli brała jednostka, to pod kontrolą grupy. One były związane z cyklem rolniczym, cyklem ziemi, dorastaniem, etc., etc. Czyli byłyby bardzo wpisane w taką głębszą strukturę, tak? Więc też i nie robiło się tego codziennie, tak? Więc też odwoływanie się czasami do tych tradycyjnych metod w stosunku do współczesności, wydaje mi się, że jednak we współczesności mamy coś zupełnie innego, więc teraz jak to pogodzić, czy to się da pogodzić? No właśnie, bo być może ci psychiatrzy z drugiej strony, o których wspominaliśmy, którzy prowadzą osobę, która zażywa substancję, no trochę właśnie znowu jednak wracają do tych rytualnych, czy jakichś takich bardzo kontrolowanych form, czy sensów w ogóle spożywania. Tak, to znaczy psychodeliki rzeczywiście w tych tradycyjnych kontekstach były stosowane w zrytualizowany sposób, były niejako jakby pieczę nad całym przebiegiem tego procesu sprawowała osoba mająca kompetencje, powiedzmy, do tego, żeby zająć się jakimiś tam reakcjami mniej lub bardziej przewidywalnymi. Było też to, co jest bardzo istotne według mnie, te doświadczenia były zintegrowane z tkanką taką społeczną, to znaczy nie było tak, że doświadczenia nawet bardzo niezwykłe, które przytrafiały się ludziom, spotykały się z niezrozumieniem, czy były w ogóle w kontrze względem kontekstu kulturowego. Natomiast w odniesieniu do Zachodu, no to ten problem jest jak najbardziej obecny, to znaczy ludzie, którzy brali udział czy w ceremoniach ajałaskowych tutaj na Zachodzie, czy nawet w badaniach klinicznych, w wielu przypadkach nie spotykają się ze zrozumieniem, czy to ze strony współmałżonka, współmałżonki, czy ze strony przyjaciół. No, niespecjalnie jakby kultura zachodnia dysponuje jakimiś takimi kontekstami, które by pozwalały umieścić tak niezwykłe doświadczenia gdzieś w codzienności. Temu ma służyć proces, który terapeuci określają mianem integracji psychodelicznej, czyli chodzi o przeniesienie tych wglądów, gdzieś wkomponowanie właśnie w codzienne funkcjonowanie, codzienne życie, żeby one mogły wywrzeć bardziej długofalowy, pozytywny gdzieś tam wpływ, a jednocześnie celem tej integracji jest również zminimalizowanie potencjalnych negatywnych reakcji, no bo psychodeliki mogą też powodować rozregulowanie emocjonalne, kryzys taki psychoduchowy, mogą też, zwłaszcza jeżeli są to doświadczenia właśnie określone mianem bad tripów, nawiązać się z pewnego rodzaju pogubieniem czy potrzebą właśnie uporządkowania tych przeżyć poprzez rozmowę z kimś. Inne, znacznie poważniejsze zresztą zagrożenia odnoszą się do tego, że jeżeli ktoś ma predyspozycję do zaburzeń psychotycznych, no to te zaburzenia psychotyczne mogą się ujawnić albo nasilić. Tutaj mam na myśli głównie schizofrenię, ale również chorobę afektywną dwubiegunową. Co prawda tutaj w odniesieniu do choroby afektywnej dwubiegunowej ruszyło kilka eksperymentów takich na razie dosyć ostrożnych, przy czym badania takie populacyjne wskazują na to, że osoby używające tak w warunkach naturalistycznych, czyli na własną rękę, właśnie pacjenci z chorobą dwubiegunową, no to generalnie mogą poczuć poprawę w tej fazie depresyjnej wyczuwalną, natomiast ta poprawa nie wynika z realnego wyzdrowienia, tylko przeskoczenia w manię. I tutaj myślę, że jest to obszar, do którego rzeczywiście warto podchodzić ostrożnie i przez długi czas osoby z predyspozycjami właśnie do choroby afektywnej dwubiegunowej były wykluczane z eksperymentów i z wielu tych badań współczesnych w ramach tego badania przesiewowego, czyli takiego wywiadu przed podaniem substancji są takie osoby wykluczane. No, wyklucza się również osoby, skoro już o tym wspomniałem, to może dodam, że wyklucza się również osoby, które cierpią na jakieś poważne, takie somatyczne choroby, typu niewydolność jakiegoś ważnego narządu, takiego jak nerki czy wątroba. No, oczywiście ciąża jest też przeciwwskazaniem. Raczej badacze w tym momencie poświęcają dosyć dużo uwagi temu, żeby zadbać o stworzenie pewnych bezpiecznych warunków, w których osoby, które mogą skorzystać z tych doświadczeń, mogłyby rzeczywiście z nich skorzystać, a jednocześnie chodzi o odsianie tych pacjentów, którym mogłyby te substancje przynieść pogorszenie jakieś stanu. Po tych wszystkich uwagach krytycznych, które są też w książce, czy psychodeliki uratują Polskę, krytyka polityczna i Maciej Lorenc, autor, cały czas nasz gość w pliku tekstowym. Też jednak powiedzmy o tym, o czym mówi wielu twoich gościń czy gości, osób mówiących w twojej książce, że są takie formy depresji, na które być może psychodeliki są w ogóle jedyną szansą, tak? To znaczy są w ogóle takie tak głębokie zaburzenia psychologiczne, nie wiem, czy słowo zaburzenia jest w ogóle w tej chwili dobre. Według mnie tak. Może ktoś się nie zgadza. W każdym razie też takie, że mamy też tutaj jednak poważną nadzieję. Znaczy dla osób, którym nie pomagają po prostu żadne inne leki. I chyba to trzeba by też podkreślić, prawda? Tak, natomiast z tym dawaniem nadziei też bym nie przesadzał jakoś specjalnie, ponieważ jest też tak, że liczba pozytywnych doniesień na temat potencjału psychodelików rozlała się te doniesienia rozlały się po mediach i tworzą też pewnego rodzaju oczekiwania u pacjentów i pacjentek, które rzeczywiście zmagają się z takimi ostrymi, lekoopornymi formami różnych zaburzeń. No tutaj w odniesieniu do psychodelików głównie się bada ich wpływ potencjalny na osoby z depresją. Natomiast no jeżeli ktoś ma zbudowane pewne wyobrażenie na temat tego, czego może doświadczyć i też nadzieję na to, że to jest właśnie magiczna pigułka, która wyciągnie z depresji lekoopornej, no to przy braku reakcji oczekiwanej może być jeszcze mocniejsze popadnięcie w jakąś rozpacz i desperację. Zresztą to w badaniach klinicznych też takie przypadki się zdarzają. To znaczy, że pogorszenie następuje u pacjentów, takie bardzo wyraźne, którzy otrzymali substancję czynną, ale nie doświadczyli poprawy, więc jeszcze właśnie mocniej czują, że już jak nie pomogły psychodeliki, no to znaczy, że nic nie pomoże. Mhm. Natomiast no jest rzeczywiście tak, że pewna grupa ludzi, którzy nie reagują na takie standardowe, bardziej znane i stosowane od dekad metody farmakoterapii, mogą wynieść realne korzyści z takiej sesji psychodelicznej. No i prawdopodobnie w ciągu najbliższych kilku lat, jeżeli te eksperymenty prowadzone obecnie zakończą się pozytywnymi wynikami, satysfakcjonującymi wynikami, no to psychiatrzy dostaną psychodeliki jako jedno z kolejnych narzędzi jakby w tym wachlarzu możliwych opcji. Znaczy no nie jest tak, że psychodeliki wyprą absolutnie, że teraz będzie, nie wiem, nowa epoka, nowa era psychiatrii new age'owej, w której psychiatrzy będą okazać szałwią pacjentów przed podaniem grzybów psylocybinowych i prowadzić ich przez ten proces. Znaczy prawdopodobnie będą korzystać nadal z tych narzędzi, które obecnie są w ich arsenale, powiedzmy. Natomiast no, ta terapia wspomagana psychodelikami rzeczywiście stanie się jedną prawdopodobnie z możliwych opcji, przy czym jest mało prawdopodobne, żeby to była taka opcja pierwszego wyboru. Mm. To znaczy no, trzeba zaznaczyć, że te leki doustne, standardowe typu właśnie SSRI-e są stosunkowo skuteczne i stosunkowo tanie też do używania. To znaczy pacjent może ich używać we własnym domu, dostaje receptę i codziennie właśnie łyka tabletkę, która ma mu pomóc w stłumieniu, czy jakby złagodzeniu objawów depresji. Psychodeliki raczej na pewno nigdy nie staną się środkami, w odniesieniu do których, zwłaszcza w odniesieniu tak, do pacjentów, to znaczy to nie jest tak, że ci pacjenci będą mogli używać we własnym domu, że z przepisu lekarza dostaną psylocybinę i zostaną wypuszczeni, żeby sobie przyjęli to na własną rękę, więc to też zwiększa ta cała ten protokół podawania, właśnie to, o czym mówiłem wcześniej, przygotowanie, interpersonalna opieka w trakcie, taka intensywna wsparcie psychologiczne w trakcie działania substancji, to trwa wiele godzin, więc też te osoby, ci przewodnicy czy osoby opiekujące się muszą być w gotowości, żeby w razie jakiejś reakcji niepożądanej udzielić wsparcia, no i też jakby ten proces integracji jest nieporównywalnie bardziej jakby mówię o tym wszystkim dlatego, żeby uzmysłowić, że ilość uwagi poświęconej pacjentowi jest nieporównywalnie większa niż w przypadku standardowych rozwiązań, więc pytanie, czy jakikolwiek system opieki zdrowotnej będzie w stanie udźwignąć upowszechnienie terapii wspomaganej psychodelikami. I pytanie, skoro aktualnie za wizytę psychiatryczną kolejną, te 45 minut, ceny już zaczynają być powyżej nawet 200 zł w zasadzie w Warszawie, to pytanie, ile by to wszystko kosztowało, ale powiedz na koniec, ponieważ przedstawiłem cię na początku jako socjologa. Takie mam wykształcenie. No właśnie. Tematem psychodelików zajmujesz się od lat. Z jednej strony słyszymy to, czytamy w książkach, wiesz na ten temat wszystko, ale z drugiej strony jednak masz, ile w tobie jest nadal pewnego właśnie naukowego, socjologicznego dystansu do tematu? No, trudno mi to ocenić prawdopodobnie. Bo kiedy cię słucham, to mam wrażenie, że jesteś jednak bardzo ostrożny. No, jestem ostrożny, ponieważ zdaję sobie sprawę z tego, jak jest to kontrowersyjna tematyka. Też od piszą do mnie czasami ludzie z różnymi pytaniami dotyczącymi porad, że tak powiem. I niektóre z tych porad mi uzmysławiają, jak bardzo zdesperowani i nieszczęśliwi są niektórzy ludzie, jak bardzo szukają jakiegoś rozwiązania i niekoniecznie psychodeliki na moje oko tym rozwiązaniem rzeczywiście są. Więc myślę, że odpowiedzialne społecznie jest wysyłanie takiego przekazu, który niekoniecznie zachęca. Według mnie zapewne większość ludzi nie powinna eksperymentować z psychodelikami, a przynajmniej nie robić tego bez odpowiedniego, bardzo rzetelnego i sumiennego przygotowania. No i mam nadzieję, że w najbliższych kilku latach taka terapia i te zmiany już zachodzą na całym świecie, znaczy może nie na całym świecie, ale w kilku krajach już zaszły. W kontekście europejskim Niemcy jako pierwszy kraj w Unii Europejskiej niedawno dopuściły możliwość stosowania psylocybiny na zasadzie compassionate use, czyli takie humanitarne użycie. Jest to obudowane dużą ilością biurokracji. Każdy przypadek trzeba zgłaszać indywidualnie, rozpatrywać, więc jest tam wokół tego trochę takiej papierologii. Taki system, takie rozwiązanie w Szwajcarii działa od 2014 roku i z każdym rokiem wzrasta liczba ludzi, którzy korzystają z tych środków właśnie w takim, to jest ciągle wąski strumień dostępu, natomiast poszerza się z każdym rokiem. Australia też zdecydowała się na reklasyfikację właśnie psylocybiny i MDMA w takim kontekście medycznym, więc te zmiany postępują i no mam nadzieję, że postępować będą nadal. I z twoich książek wynika, że te zmiany powoli, ale bardzo zdecydowanie zachodzą. Polska na szczęście tutaj się okazuje być wcale nie taka konserwatywna, jakbyśmy się mogli obawiać i miejmy nadzieję, że ten proces nie zostanie zablokowany. Książka Czy psychodeliki mogą pomóc Polakom autorstwa Macieja Alorenca, znanego już z książki Czy psychodeliki uratują świat, kolejna wydana przez Krytykę Polityczną. Dziękuję ci bardzo za rozmowę. To był plik tekstowy. Ja się nazywam Max Cegielski i oczywiście przypominam, że wszystkie odcinki parę dni po premierze antenowej dostępne są także w wersji internetowej do odsłuchu w dowolnej porze, w dowolnej atmosferze, kiedy tylko będziecie chcieli. No więc do usłyszenia w internecie i do usłyszenia na antenie za tydzień. Dziękuję. Thank you.